Bismillahirrahmanirrahim. Vasiyet kitabı. 3179 İbn Ömer'den. Aleyhissalatü vesselam vasiyet edecek hiçbir şey olduğu halde vasiyeti yanında yazılı olmaksızın iki gece geçirmesi Müslüman bir kişinin hakkı değildir. 3180 El Hasan'dan. Mümin karnına tıka basa doldurarak yemez. Onun vasiyeti de koltuğunun altındadır. 3181 Kasım bin Ömer'den. Sumame bin Hazım bana baba ne yaptı dedi. Ben öldü dedim. O da peki vasiyet etti mi? Çünkü önceleri denirdi ki kişi vasiyet ettiğinde bu vasiyet onun hayattayken gereği gibi vermediği zekatlarını tamamlayıcı olur. 3182 Eşşabi'den. Kim bir vasiyet yapar da zulüm ve haksızlık etmezse ona bunu sağlığında tasadduk etmiş gibi sevap verilir. 3183 Kazaya'dan Kerim ve Hayyan'a vasiyet et denildi. O size Nahl suresinin son ayetlerine uymayı vasiyet ederim karşılığını verdi. Ebu Hayyan ardından Rabbinin yoluna hikmetle çağır ayetinden çünkü Allah iyilik edenlerle beraberdir ayetine kadar okudu. Nahl 125'ten 128'e kadar. 3184 Musarrif el-Yami'den. Ben Abdullah bin Ebu Elfa'ya aleyhissalatü vesselam vasiyet etti mi dedim. O hayır dedi. Dedim ki öyleyse vasiyet etme insanlara nasıl farz kılındı? Bunun üzerine Peygamber aleyhisselam Allah'ın kitabını vasiyet etti dedi. Huzeyr bin Şurahbil Hazreti Ali'ye vasiyet edilen kişi olsaydı Ebu Bekir Resulullah'ın vasiyet ettiği kimseye başkan olma külfetine girer miydi? Ebu Bekir arzu etmiştir ki halife olacak kimse hakkında aleyhissalatü vesselam'dan gelen bir vasiyet bulsaydı da bu da tereddütsüz uysaydı. 3185 Katade'den o birinize ölüm belirtileri geldiğinde eğer bir hayır bırakıyorsa vasiyet farz kılındı ayet hakkında bu hayır mal demektir. Vasiyet etmeyi farz kılan malın da 1000 ve daha fazla dirhem olduğunu söylerdi. Bakara 180 3186 Muhammed bin Sirin'den o şöyle vasiyet etti. Muhammed bin Ebu Amr'ın oğullarına ve ev halkına yapmış olduğu vasiyetin zikri. Siz eğer gerçekten inanan kimseler iseniz Allah'a karşı gelmekten sakının, aranızı düzeltin. Allah'a ve Resulüne itaat edin. O onlara Hazreti İbrahim'in oğullarına vasiyet tavsiye ettiği, Hazreti Yakub'un da aynısını yaptığı bu şeyleri vasiyet etmiştir. Oğullarım, şüphesiz Allah sizin için bu dini seçti. O halde siz sadece Müslüman olarak ölün. O onlara insanın dostları ve din kardeşleri olmayı bırakmamalarını, iffetin ve doğruluğun zina ve yalandan daha iyi ve daha kalıcı olduğunu vasiyet etti. O geriye bıraktığı şeyler hakkında da bu hastalığında bu vasiyetimi değiştirmemden önce bana bir musibet gelirse deyip sonra da istediklerini zikrederek vasiyet etmiştir. 3187 Enes'ten önceleri şu şekilde vasiyet ederlerdi. Bu falan oğlu falanın yaptığı vasiyettir ki o tek olan hiçbir ortağı bulunmayan Allah'tan başka ilah olmadığına, Muhammed'in de onun kulu ve elçisi olduğuna, kıyamet saatinin hiç şüphe yok mutlaka geleceğine, Allah'ın kabirlerden olan kimseleri dirilteceğine şehadet eder. O kendisinden sonra bıraktığı yakınlarına, eğer gerçekten inanan kimseler iseler Allah'a karşı gelmekten sakınmalarını, aralarını düzeltmelerini, Allah'a ve Resulüne itaat etmelerinde vasiyet etmiştir. O onlara Hazreti İbrahim'in oğullarına tavsiye ettiği, Hazreti Yakub'un da aynısını yaptığı şu şeyleri vasiyet etmiştir. Oğullarım, şüphesiz Allah sizin için bu dini seçti. O halde siz sadece Müslümanlar olarak ölün. O bu ağrısından kendisine bir musibet gelirse vasiyet etmiştir de ki istedikleri şöyledir. 3188, 3189 aynı. 3190 Hayyan Etteymi'den, o da babasından. Errebi bin Hüseyin şöyle vasiyet yazmış. Bismillahirrahmanirrahim. Bu Errebi bin Hüseyin'in yaptığı vasiyettir. Ben bunu Allah'ın şahit tutuyorum. Şahit olarak iyi kullarına mükafat ve sevap verici olarak Allah yeter. İşte ben gerçekten Rab olarak Allah'a, din olarak Müslümanlığa, Peygamber olarak Muhammed'e razı oldum. Ben gerçekten kendime ve bana itaat edenlere, ibadet edenlerle beraber Allah'a ibadet etmeyi, hamd edenlerle beraber ona hamd etmeyi, ve Müslümanların cemaatinin iyiliğini istemeyi emrederim. Evet. 3191 Zeyd bin Hişam'dan, o da babasından. Hazreti Ali bir gün bir hastanın yanına girdi. Derken oradakiler hastaya vasiyet etmeden söz etmişlerdi de Ali, Allah eğer bir hayır mal bırakıyorsa buyurmuştur. Ben bunun hayır mal bıraktığı görüşünde değilim. Bakara 190. 2190 yine 92 aynı. 2193 İbrahim'den, ona mirasçıları hazır ve yapılan vasiyeti kabul eder haldeyken malının üçte birinden çok vasiyet eden adamın bu vasiyetin hükmü hakkında soruldu da o caiz olmaz dedi. 3194, 195, 196 aynı. 3197 Hasan'dan, o üçte birden çok vasiyet edip de mirasçılarının buna razı olduğu adam hakkında bu vasiyet caizdir dedi. 3195 Muhammed bin Sa'd'dan, aleyhissalatü vesselam bir gün Mekke'deyken onun yanına girdi. Onun, yani Muhammed'in babası Sa'd bin Ebu Vakkas'ın sadece bir kızı vardı. Sa'd dedi ki, o zaman ben kendisine, gerçek şu ki benim sadece bir kızım var. Bu sebeple bütün malımı vasiyet edeyim mi? Aleyhissalatü vesselam hayır dedi. Ben öyleyse yarısını vasiyet edeyim dedim. Aleyhissalatü vesselam ona, yani Sa'd'a yine hayır dedi. Üçte bir ne dedim? Bunun üzerine aleyhissalatü vesselam üçte bir yeter, üçte bir de çoktur buyurdu. 3199 yine aynı. 3200 El-Ala bin Ziyad'dan. Babası Ziyad bin Matar vasiyet etti ki ve vasiyetin daha fazla oluşundan Basralarını, fakihlerini ittifak ettiği miktardır demiş. Ben bunu onlara sordum da onlar beşte bir üzerine ittifak ettiler. 3201 yine aynı. 3202 Amr'dan, öncekiler beşte biri, altıda biri vasiyet ederlerdi. Üçte bir ise söz dinlemezin varabileceği son yerdir. 3203 Humeyd bin Abdurrahman'dan, çocuğu olduğu halde malının üçte birini vasiyet eden bir adamın vasiyetini kabul edecek değilim. 3204 Şureyh'ten, üçte biri vasiyet etme meşakkattır, son sınırdır ama caizdir. 3205 İbrahim'den, onlara altıda biri vasiyet etmek, üçte biri vasiyet etmekten daha sevimli gelirdi. 3206 İbrahim'den, vasi kendisine vasiyet edilen şey hususunda emindir. 3207 Mekhul'den, vasinin emri kendisine satın alma dışında her şeyde geçerlidir. O bir satış yaptığında ise satış muamelesi bozulmaz. 3208 Yahya bin Kesir'den, vasi her şeyle emindir. Köle azat etme hariç, çünkü onun veli hakkını sürdürmesi gerekir. 3209 İbrahim'den, o yetimin malı hakkında şöyle dedi. Mal erkeğe vasiyet edildiğinde vasi onunla iş yapar, onu çalıştırabilir. 3210 Hasan'dan, yetimin vasisi yetim için şufa sebebiyle alım yapabilir. Kendisi için şufa hakkının doğduğu hadisede hazır bulunmayan kimse de hazır veya haberdar olunca şufasına dayanarak alım yapılabilir. 3211 İkrim'den, Dımaşk ahalisinden olan bir ihtiyardan o şöyle dedi. Ben Ömer bin Abdülaziz'in yanındaydım. Süleyman bin Hubeyb ve Ebu Kılame de oradaydılar. Derken bir genç gelip şu yerdeki arazimizi vasi biz çocuk iken bize satmış dedi. Bunun üzerine Ömer bin Abdülaziz Süleyman bin Hubeyb'e dönüp ne dersin diye sordu. İhtiyar Süleyman sözü eğip büktü. Doğru dürüst cevap veremedi. Sonra Kılabi'ye döndü. Ne dersin dedi. O gence arazisini geliver dedi. Ömer o zaman malımız mahvolur dedi. Onu da sen mahvettin dedi. 3212 El Hasan'dan. O malının yarısını bir adama, malın üçte birini diğerine vasiyet eden kimse hakkında. Onlar bu vasiyete üçte birde katılırlar. Şu yarı oranında, şu üçte bir oranında. 3213 Şabi'den. Vasiyet sahibi vasiyetinden köle azatı dışında dilediği şeyi değiştirebilir. 3214 Er-Rebiya'dan, Hazreti Ömer insan vasiyetinde dilediği şeyi yeniden ortaya koyabilir. Vasiyetin dayanağı onun sonucudur. 3215 Katade'den, o da Amr bin Dinar'dan babası, hastalığında bazı köleleri azat etmiş. Sonra onları geri çevirip başkalarını azat etmeye uygun görmüş. Amr, sonra babam ölünce onlar beni Abdülmelik bin Mervan'a dava ettiler. O sonrakilerin azadını geçerli, öncekilerin azadını geçersiz kıldı. 3216 Süveyt'ten, Hazreti Ömer insan vasiyetinde dilediği şeyi yeniden ortaya koyabilir. Vasiyetin dayanağı onun sonucudur. 3217 Zuhri'den. O bir vasiyette bulunan sonra başka bir vasiyet yapan kimse hakkında ikisi de onun malında geçerlidir. 3218 Katade'den. Hazreti Ömer vasiyetin dayanağı onun sonucudur. 3219 Yahya'dan. Hakim vasiyi itham ettiğinde onun vasilik görevinden uzaklaştırmaz. Fakat onunla beraber başkasını vekil kılar. 3220 Amr'dan. Hastanın alım satımı nikahı caizdir ve bunlar onun ölmesi halinde malının üçte birinden geçerli olur. 3221 Haris el-Ukri'den. Hastanın hastalığında yaptığı alım satımlar hakça bir değerle onun malının üçte birinden geçerli olur. 3222 İbn-i Sa'd'den. Yakınlarımızdan bir kadın hamileyken bir şeyler verdi de bunun hükmü El-Kasım'dan soruldu. O da o malının bütününden geçerli olur cevabını verdi. Biz ise bu görüşü benimsiyoruz. Hamile kadına doğum sancısı vurunca artık verdiği şeyler malının üçte birinden muteber olur. 3223 Hasan'dan. O kölesine ben falanın evine girersem kölem hür olsun diyen, sonra da hastayken o eve giren, ardından da ölen adam hakkında köle mirasının üçte birinden itibar ederek azat olur. Şayet adam o eve sağlığında girse kölesi malının üçte birinden geçerli olarak azat olur. 3224 Numan İbn-i Münzir'den, o da Mekul'den. Mirasçılar çok muhtaç olduklarında ben onlara mirasın üçte birinden bir şeyler geri verdiklerinde bir mahsur görmüyorum. 3225 Hasan'dan, o da Mugureli'den, İbrahim'den. Onlar yani El Hasan ile İbrahim mirasçılardan iki kişi şahitlik ettiğinde bu şahitlik hepsinin aleyhine olarak geçerli olur. Bir kişi şahitlik ettiğinde ise bu onun payında hisse oranında muteber olur. 3226 yine aynı. 3227 İbrahim'den. İnsan mirasının üçte birini, dörtte birini vasiyet ettiğinde bu o an hazır olan mal ile hazır olmayan malda muteber olur. 50 veya 60 dirhemde 100 dirheme kadar vasiyet ettiğinde ise bu malının üçte birine ulaşmadıkça o an hazır olan malda muteber olur. 3028 Yezid bin Abdullah bin Kuseyd'den. Aleyhissalatü vesselam kişi malının üçte birine daha bir hak sahibidir. Onu hangi maldan isterse verebilir. 3229 Ebu İshak, Ebu Habibe'den. Ben Ebu Derda'ya Allah yolunda harcanmak üzere dirhemler koyan adamın durumunu sorduğumda ölümüne yakın sadaka veren veya köle azat eden kimsenin durumunu doyduktan sonra hediye veren kimse gibidir buyurdu. 3230 Hasan'dan. O işlerinde köle azatı da olan bazı şeyler vasiyet edip de vasiyeti üçte bir miktarı aşan kimse hakkında vasiyetleri yerine getirilmesine köle azatıyla başlanır buyurdu. 3231 Muhammed'den. O mirasın üçte bir aralarında payları oranında dağıtılır dedi. 3232 Atadan. Kim vasiyette bulunur veya köle azat eder de vasiyetinde paylar faydadan yani üçte birden fazla olursa bu faydalık hem azatlık sahiplerinin hem vasiyet sahiplerinin paylarına girer. Onları belli oranda azaltır. 3233 Hammad bin Zeyd'den. Amr bin Dinar köle azatı ve başka şeyleri vasiyet edip de malının üçte bir miktarını aşan kimse hakkında malının üçte biri vasiyet ettiği kimse arasında payları oranında dağıtılır dedi. 3234 ve 3235 aynı. 3236 Hasan'dan. O falanın çocuklarına vasiyette bulunan adam hakkında bu çocukların zengini, fakiri, erkeği, kadını eşittir dedi. 3237 ve 38 aynı. 3239 Mekhul'dan. İnsan sağlığında mirasçıların bazısına malının yarısından fazlasını sadaka olarak verdiğinde bu ölümünde üçte biri indirilir. Yarısını verdiğinde ise bu onun için caiz olur. 3240 İbrahim'den. Kefen malın tamamından alınır. 3241 Hasan'dan. O ölüp de geriye 2000 dirhem değerinde mal ile onun ne kadar veya ondan daha çok borç bırakan adam hakkında ölü borcu verilmeyerek bu maldan kefenlenir. 3242 İbrahim'den. Terekeden önce kefen alınır, sonra borçlar ödülmüş, sonra da vasiyetler yerine getirilir. 3243 Eşşabi'den. O ölen kadın hakkında o kendi malından kefenlenir, kocaya hiçbir şey gerekmez. 3244 Atadan. Kefene saçılan güzel koku ile kefen malın tamamından alınır. 3245 El Hasan'dan. Kefen orta maldan yakılır ve ölü hayatında giymekte olduğu şeylere uygun bir şekilde kefenlenir. Sonra mirastan borç ardından da üçte bir çıkarılır. 3246 El Hasan'dan bir kimse bir kimseyi gıyabında vasi tayin ettiğinde vasi tayin edilen kimse vasi tayin edenin vasiyetini kabul etsin. Eğer vasi tayin edilen kimse vasiyet sırasında hazır olursa o vasiyeti kabul edip etmeme de muhayyerdir. Dilerse kabul eder, dilerse kabul etmez, bırakır. 3247 Zeyd Eyyub'dan. Ben El Hasan ile Muhammed'e birisini vasıf tayin eden adamın durumunu sordum da vasıf tayin edilen kimse vasiliği kabul etmekte muhayyer olur buyurdu. 3248 Hasan'dan bir kimse bir kimseyi gıyabında vasıf tayin ettiğinde o kimse bunu kabul edince artık onun için bunu geri çevirme hakkı olmaz. 3249 Hasan'dan bir kimse bir kimseyi vasıf tayin eder de bu kimseye gıyaptayken vasıf tayin edenin vasiyetlerinden bir vasiyeti yerine getirilmesi teklif eder. O da kabul ederse artık onun vazgeçme hakkı olmaz. 3250 İbrahim'den bir adam bir insana gıyabında ölü olduğunu bilmeyerek vasiyet eder de sonra onun ölü olduğu ortaya çıkarsa bu vasiyet geri döner. 3251 El Hasan'dan kişi kölesine malının üçte birini, malının dörtte birini, malının beşte birini vasiyet ettiğinde o da yani kölesi de malından sayılır. Bu sebeple bu vasiyete azat olmakta girer. 3252 Kays'tan önceleri şöyle denirdi. Hakikaten bazı insanlar hayatlarında mallarının bereketinden mahrum edilirler. Onlar ölüm esnasında olduklarında da bu mahrumiyetin benzeriyle azıklanırlar. 3253 İbrahim Etteymi'den Abdullah şöyle dedi. İki acı şey. Hayatta sıkı yatmak, ölüm esnasında saçıp savurmak. 3254 İbrahim'den adam başkasına oğlunun payının benzerini vasiyet ettiğinde ona payı oğlununkinden az olsun diye oğlunun payının benzeri tam olarak verilmez. 3255 Ebi Hint'ten, o da Eşşabi'den üç oğlu olan ve şayet dört tane olurlarsa onların birinin payının benzerini bir adama vasiyet eden kimse hakkında Eşşabi ona yani vasiyet edilen adama beşte bir pay verilir. 3256 Davud bin Ebi Hint'ten biz Amr'a geri iki oğul bırakan ve şayet üç tane olurlarsa onların birinin payının benzerini vasiyet eden adamın durumunu sorduk da o dörtte biri vasiyet etti. 3257 aynı. 3258 Eşşabi'den o ücreti 6 dirhem olan kölenin ücretinden 1 dirhem vasiyet eden adam hakkında kölenin 6'da biri kölenin efendisinindir buyurdu. 3259 Kabisa'dan ben Sufyan'a bir konuşma yaparken işittim. O bir kimse bir mirasçısına veya mirasçı olmayan birine 100 dirhem vereceği olduğunu ikrar ettiğinde ne olacağı hakkında ben bu iki ikrarı da tamamen hükümsüz kılma görüşündeyim buyurdu. 3260 Şureyh'ten mirasçıya hiçbir ikrar caiz olmaz. 3261'e Ebu Kılabe'den mirasçıya vasiyet caiz olmaz. 3262 Hümeyt'ten Ebu Sabit diye künyelenen bir adam karısına ölümü esnasında mihrinden dolayı kendisine 400 dirhem borcu olduğunu ikrar etti. El Hasan da bu ikrarı geçerli saydı. 3263 Amr bin Harice'den Aleyhisselatü Vesselam hutbe irat buyururken onun devesinin altındaydım. Devesi geliş getiriyor. Devesinin salyası da omuzlarının arasında devleniyordu. Bir ara şöyle dedi. Şunu iyi bilin ki şüphesiz Allah her hak sahibine hakkını verecektir. Bu sebeple mirasçına vasiyet caiz olmaz. 3264 Katade'den Yüce Allah birinize ölüm belirtileri geldiğinde eğer bir mal bırakıyorsa ana babaya ve yakınlara vasiyet etmesi farz kılındı. Bununla Allah mal bırakan kimseye anasına, babasına ve yakınlarına vasiyet etmeyi emretti. Ardından bana sonra Nisa suresinde bu emri nesretti ve anaya babaya belli bir pay ayırdı. Her mirasçıya da mirastan payını ulaştırdı. Dolayısıyla onlara vasiyet etmek yoktur. Böylece vasiyet mirasçı olmayan yakınlarla diğerlerine ait hale döndü. 3265 İbn Abbas'tan İlk zamanlar kişi öldüğünde malı çocuğunun olurdu. Ana baba ve yakınlarına ise vasiyet yapılırdı. Sonra Allah bundan istediğini nesetti ve erkeğe iki dişinin payı kadarını hükmetti. Ana babaya onlardan her birine durumlarına göre 6'da 1 veya 3'te 1 hükmetti. Kadına durumuna göre 8'de 1 ile 4'te 1, kocaya ise yine bu durumlara göre yarıyı ve 4'te 1'i hükmetti. 3266 İkrimeden. Eğer bir mal bırakıyorsa ana babaya ve akrabalara vasiyet etme farz kılındı ayet hakkında. Bakara 180 ayet hakkında. İşte bu şekilde vasiyet etme vardı. Nihayet bunu miras ayeti nesvetti. 3267 Hasan'dan. Ona zengin bir kardeşi var iken vasiyet eden bir adamın bu zengin kardeşine vasiyet edip edemeyeceği soruldu da evet. 20 bin dirhem sahibi olsa da ona vasiyet edebilir. O sonra sözüne şöyle dedi. 100 bin dirhem sahibi olsa da çünkü zenginliği onu bir haktan mahrum etmez. 3268 İbn-i Müseyyep'ten. Kılıcın falan mı olsun? Eğer falan ölmüş olursa filan mı olsun? Filan da ölmüş olursa kılıç bana yani kendi mirasçılarına geri dönsün diye adam hakkında o yani kılıç ilk adama ait olur dedi. 3269 Hişam bin Urve'den. Urve bir kimseye bağışta bulunup da o senin olsun, sen öldüğünde falan olsun, falan öldüğünde filan olsun, filan öldüğünde ise bana geri dönsün diyen adam hakkında adamın vasiyeti kendisine vasiyet edilenler 100 kişi de olsa da dediği gibi yerine getirilir buyurdu. 3270 Madan'dan biz Salim bin Abdullah'a akrabasından başkasına vasiyet eden adamın durumunu sorduk da o bu vasiyet onun vasiyet ettiği gibi olur dedi. 3271 Hasan'dan insan akrabasına vasiyet ettiğinde bu vasiyet onların doğum bakımından en yakınına ait olur. Bunda erkek ile dişi birdir. 3272 Eşşabi'den o iki kölenin biri hürdür deyip de sonra hangisi olduğunu açıklamadan ölen adam hakkında mirasçılar onun yerindedir. Onlardan hangisini azat etmek kendileri için daha iyisi onu azat ederler. 3273 aynı. 3274 Eşşabi'den o elime esnasında başka bir hiçbir malı olmadığı halde ve borcu da var iken kölesini azat eden adam hakkında köle alacaklılar için kendi bedelini kazanıp ödemek hususunda çalışır. 3275 aynı. 3276 İbn-i Ömer'den müdebber mirasın üçte birinden azat olur. 3277 İbrahim'den müdebber mirasın üçte birinden azat olur. 3278, 79, 80, 81, 82 aynı. 3283 Hasan'dan ne sana okunmadıkça hiçbir vasiyete şahitlik et ne de tanımadığın kimseye şahitlik et. 3284 El Hasan'dan Hazreti Ömer bin Hattab Ümmül Veletler'den yani kendisinden çocuk doğuran cariyelerinden her bir kadına 4000 dirhem vasiyet etti. 3285 Ömer bin Abdülaziz o 13 yaşındakinin vasiyetini geçerli kıldı. 3286 Ebu İshak'tan şu oymaktan 7 yaşındaki bir çocuk vasiyet etti de Şureyh çocuk vasiyetini isabet ettiğinde o geçerli olur. 3287 Ebu İshak bin İsmail'den o Abbas bin İsmail bin Mersed'in Hire ahalisinden olan süt annesine yaptığı vasiyeti Abbas çocuk sahibi olduğu halde Şureyh'in geçerli kıldığını şahit olmuş. 3288 Ebu İshak'tan Şureyh çocuk kuyuya düşmekten sakındığı vakit onun vasiyeti caiz olur dedi. 3289 Ebu İshak'tan onların kabilesinden Mersed isimli bir çocuğun damarı yarıldığında ölmeden önce Hire ahalisinden olan bir süt annesine 40 dirhem vasiyet etti de Şureyh bunu geçerli kıldı. Kim hakka isabet ederse biz onun vasiyetini geçerli kılarız buyurdu. 3290 Muhammed bin Amr bin Hazım'dan Medine'de bir çocuğa mirasçıları Şam'dayken ölüm belirtileri geldi. Onlar da Hazreti Ömer'e onun ölmekte olduğunu söylediler ve ondan çocuğa vasiyet etmesini emretmesini istediler. Ömer de ona vasiyet etmesini emretti de Gülşem kuyusu denilen bu kuyuyu vasiyet etti. Sahipleri de bu kuyuyu 30 bin dirheme sattılar. Ebu Bekir söyledi ki bu çocuk 10 veya 12 yaşındaydı. 3291 İbrahim'den çocuğun kendi malında üçte bir veya daha aşağı miktardaki vasiyeti caiz olur. Velisi onu bundan ancak yoksulluğa düşer korkusuyla sağlık halinde men edebilir. Ölüm esnasındakine gelince velinin onu bundan men etme hakkı yoktur. 3292 Utbe'den vasiyette bulunup da halkın küçük çoğu olduğunu söyledikleri biri hakkında kim hakka isabet ederse vasiyetini geçerli kılarız buyurdu. 3293 Ebu Bekir'den Süleym El-Gassani 10 veya 12 yaşındayken öldü. Ölmeden önce değeri 30 bin dirhem olan kuyuyu vasiyet etti. Ömer bunu geçerli kıldı. 3294 aynı. 3295 Ez-Zuhri'den onun yani rüyalanmasından önceki çocuğun vasiyeti önemsiz olanı hariç hiç caiz değildir. 3296 El-Hasan'dan çocuğun rüyalanıncaya kadar ne talakı, ne vasiyeti, ne de bağışı, ne sadakası, ne de köle azatı caiz olur. 3297 İbn Abbas'tan çocuğun ne talakı, ne köle azatı, ne vasiyeti, ne satış alışı, ne satışı, ne de hiçbir şey caiz olmaz. 3298 aynı. 3299 Ebu İshak'tan ben El-Kasım bin Abdurrahman ile Muaviye bin Kurre'yi vasiyetinde bana ait olan her köle hürdür dedi, demiş. Ve olan ve kaçak bir kölesi bulan adamın durumunu sorduğunda onlar o kaçak köle de hür olur cevabını verdiler. 3300 İbn Ömer'den Hazreti Ömer müminlerin annesi Hazreti Hafsa'ya vasiyet etti. 3301 İbn Ömer'den Hazreti Hafsa Yahudi bir akrabasına vasiyet etti. 3302 Ebu İshak'tan şu oymaktan kendisine Abbas bin Mesed denilen 7 yaşındaki bir çocuk Hira ahalisinden olan Yahudi Rüşit annesine 40 bin dirhem vasiyet etti. Şurayı çocuk vasiyetinde isabet ederse yerinde bir vasiyet yaparsa o geçerli olur. Bu ancak bir hak sahibine vasiyet etmiştir. 3303 Hişam'dan Ezzübeyir satılmamak ve binas kılınmamak üzere evlerine oğullarına sadaka vakıf yaptı. O vasiyet etti ki kızlarından boşanılan bu evlerde zarar vermeksin, zarara da uğratılmaksın oturma hakkı vardır. Şayet bu kızı yeniden evlenip koca sebebiyle ihtiyaç hale gelirse artık onun oturma hakkı olmaz. 3304 Mekhul'den bir adamın birine Allah uğrunda birkaç diner vasiyet etmez. Sonra kendisine vasiyet edilen kimsenin Musa aleyhin vasiyet edenden Nusi'den önce ölmesi meselesi hakkında bu vasiyet Musa aleyhin cenazesinin ailesinin yanından çıkarılmasından önce onun mirasçılar için geçerli olur. O sözüne şöyle devam etti. Bu vasiyet cenazenin ailesinin yanından çıkarılmasından sonra yapılmışsa o onu Allah yolunda birine getirmek üzere ölen Nusi'nin velilerine bırakır. 3305 aynı. 3306 aynı. 3307 Nafi'den bir adam İbn Ömer'e, bir adam beni vasi tayin etti ve Allah yolunda kullanması için bir deve vasiyet etti. Bugünler ise savaşa çıkılan zaman değil. Şimdi ben onu haç için binek vereyim mi? İbn Ömer, haç ve ümre Allah yolunda demektir. 3308 yine aynı. Evet, bu bastı, bitti.